tukimwambia mke wa pili hakuna mapenzi ya kweli, maudhui ya penzi ya ngoswe ishaingia. Kwani wewe ukiwa na watoto wawili wawapenda sawa? Sio mke, watoto tu wapenda sawa ukimuuliza. Au ukiwa na gari zako mbili utazipenda sawa gari zote au nyumba mbili? Sambona mwata kutudangani, mmeona kwenye kuwa watu. Lakini hii mifumo bwana ina vitu vingi, na hapa hatuna wakati wa kuchambua. Kuna civics, ukichambua baadhi ya content utazikuta kwenye physics, kwenye geography, kwenye kadha, kwenye Kiswahili, kwenye history. Ndio usiseme huko mwanadamu wa kwanza siyo ambaye alikuwa nyani kwanza, ambaye mwanadamu mwana manake ni mtoto wa Adamu, lakini mwanadamu wa kwanza au kama ni mtu wa kwanza alikuwa nyani, alafu nyani akaendelea atoka, alikuwa na mkia mpaka mkia kwa katika kidogo kidogo ndio tukawa sisi. Lakini huyo mtu wa kwanza fufu lake limegundulwa wapi? Olduvai George. Lakini bado wanaleta ile dhamira kwamba huyo mtu wa kwanza ambaye asili yake nyani alikuwa sio mzungu, alikuwa ni Mwafrika, ndio maana fufu lake limegundulwa hapo Arusha. Ukisema wanawajibu tu. Ha, watu walikuwa na mipango. Kwa maana kila kitu sio tukajidharau. Embe la kizungu, mara sumayai ya kizungu, mara sunini ya kizungu. Kwa vile ukikuwa unaona magharibi ni watu wa maana sana. Oh, habari zake kubwa, labda Allah atupe nafasi na sisi tu tuandae. Vile tulivyosoma kidogo, hebu tukae tuandae tuone athari ya hizi elimu za kisekula na baadhi ya maudhui na content zinaathiri vipi Uislamu au Waislamu. Labda tukipata huo muda, lakini habari yake. Jambo jingine, sasa muda umekwenda, ni wasailu al-i'lam. Katika mambo yameipeleka jamii katika inhirafu hii ni vyombo vya habari, wasailu al-i'lam, vyombo vinavyotolesha habari matv, redio, magazeti, ma internet haya, al-aulama hii, utandawazi huu unaoona umefikisha hapa. Sisi wengine sio wa zamani sana, lakini wazee wetu walikuwa ni wazee wa kizamani. Mimi mpaka leo nyumba yangu haina umeme. Mamangu mpaka kafa nyumba yake haina umeme. Kwa bai yani bidalala tulitazama itakuwa pia haina TV. Na kama redio ipo itakuwa ni ile ya mkulima tu ya mawe ya kusikiliza taarifa habari. Lakini kuna watoto wa sasa hapa ninapozungumza, wengine baba zao ni masala, kuna flat screen sitting room. Wangu kweli au niwaulize watoto waanze kutoa aibu? Kwa utaona watu wazunguka, lakini mwisho vingamuzi viko. Sasa hivi sio madishi, ukituma zile fatawa za madishi, madishi sio sana, kuna vingamuzi tupewe kwa ndani. Sasa kupita nje amna dishi, lakini vingamuzi viko. Star time na vitu gani watu wanua tu. Wasailu al-i'lam si mchezo, umeweza kuhamisha mambo yakaletwa katika jamii yetu. Haya mavazi wanaovaa wakina mama yametoka wapi? Sasa sisi tuulizane, hivi vimini acha dini ndio mavazi ya asili yetu? Yaani wa Afrika labda miaka 60, miaka 50, mzee labda miaka 40 nyuma, watu walikuwa wavaa vimini? Sio kama labda hawajasoma au labda ni elimu walikuwa nao ya dini. Ilikuwa haya soma mavazi watu wanovaa. Watu wazima wote walikuwa na baibu yao yale ya kufunga hivi, tuwaona wazee wetu sisi. Leo mabaibui pia yakabadilishwa, mabaibui tayari ya bano kiunoni, hata kama ni mtu mzima pia wamuona naye shepu yake ilivyo. Kwa mara mafundi charahani mabango ya bandiko ya micho ya mishono, mtu katengeneza nguo yake vizuri, alafu chini imepasuliwa, alafu ile pasuliwa ni sehemu zile za mapaja mapaja. Sasa kwa nini umeipasua? Mbona kuipasua huku mkononi? Umeipasua huku. Na kwa nini imepasuliwa huku nyuma? Au wengine kama watapasua lakini wapasua hapa mbele. Kwa nini sasa? Yaani kwa nini? Yani lengo nini hasa? Yani wewe fundi unaoshona na wewe unaoshonewa nguo, lengo nini? Ni mtindo tu basi. Mbona tumeishia hapo? Lakini unaleta mitindo wako mbali, sisi twafungwa akili zetu tutaishia kwamba ni mtindo tu. Kwa watoto wakajua kuvaa kuna nguo. Kupitia vyombo vya habari, kupitia magazeti, kuna aina sasa za uvazi. Watoto wakajua mambo ya kuhusiana, swisima, michezo yote, tamthilia zote mapenzi. Michezo yote unaona ya kuigiza, iliyopo ya bongo, bongo movie. Yote maudhui yake kubwa ni mapenzi. Kwa ukitazama ima mapenzi, watu wamekwenda uchi, ndani kuna mziki, mtu anakumbatiana tuna mwanamke, kalala naye hivi, na watoto wamekaa, baba na mama na watoto wamekaa watazama bongo movie. Kwa mtoto mdogo anajua kabisa kukumbatia, anajua mabusu, anajua mpenzi wangu. Yani kuna michezo pia eti yafundishwa, mtu ajifundisha kutongoza mpaka ajua. Sasa yani malengo yake nini? Manake atokee naye kuna mtu ajue kutongoza atizame mpaka naye ajue kutongoza. Sasa kwa nini mmeiweka kwenye michezo? Alafu eti wasanii waitwa vioo vya jamii. Si ndio vioo vya jamii vinaleta sasa jamii? Au vioo vya jamii ndio wafanya mambo yani watu wafanya mambo ya uhuni warusha kwenye mitandao. Nchi imechachamaza sasa. Sasa kioo cha jamii ukimtazama mtu uamuona uchizi kutoka kioo cha jamii. Mtu mwenyewe ajielewi. Kioo cha jamii kipi? Sio kioo cha nini, tutaseme trailer. Kioo gani? Kwa hiyo watu wameshindwa kabisa kutumia vyombo vya habari au kutumia globalization, utandawazi, tukashindwa kabisa. Kwa kupitia ma TV, ma radio tukahamishwa ustaarabu usokuwa wa Kiislamu. Watu wakajifundisha mambo kwa kuona, kwa kusikia, na kila siku kuna habari zake. Mara utasikia filamu, kuna kwetu kuna filamu ya Aisha, kuna redio Pangani utasikia. Maudhui zake ni hizo tu, maudhui zake mki watu wakiachana pasu kwa pasu. Basi wanawake wamekuwa mahodari, mtu mpaka aishi na mwanamke kumwacha hawezi. Aona kashajenga nyumba milioni 20 itagaiwa hii. Kwa mwisho ambaye anaenda kuona lakini talaka jamaa atoe. Sasa kwa sababu sasa bora si muache tu upata tabu. Ah, ustazi. Aogopa pasu kwa pasu na kila siku yatangazwa. Zamani kulikuwa kuna pasu kwa pasu. Zamani kulikuwa kuna 50 by 50. Eh? Amaelewa hii 50 by 50. Zamani kulikuwa kuna haki sawa. Lakini leo ni kampeni. Sio hapa mpaka Saudi Arabia una wanaharakati pia wa kike. Wanakaa na dawati namna hii. Ndio watu unaona wanawake kutokuendesha magari, wanadhulumiwa na nyanyaswa. Watu wafanya kampeni. Lazima wapewe license, wanawake wawe na maeneo yao, wawe na kadha, jamii yasimama juu, mwanamke anyanyaswa Saudi Arabia. Hizi ni kampeni maalum. Wasail ilam zinakuza, watu wakiona Saudia na kule nao watu wajiiga. Kwa ya subhanallah, tizameni ma TV yote, kwa maana channels, labda TV wendude, zile channels ambazo zimeekwa. Yani faida yake kwenye hii jamii yetu ni nini? Kama wewe Muislamu uendanua kingamuzi, faida yako na watoto wako nini ndani? Yani hangaika kwa mustawa huu tunaujua, mwisho utasema taarifa habari. Sijuka kutakuwa na faida nyingine. Taja nyingine. Alafu tuichukue faida, tuipambanishe na mafasi. Alafu tuje kwenye kaida, ad-din mabniun ala al-masalih fi jalbiha wa ad-dar'i lil-qaba'ih. Fa in tazaham adad al-masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih wa dhidduhu tazahum al-mafasid yurtakabu al-adna min al-mafasid. Alafu tuone maslahi na mafsada ni yapi. Wewe taja lako la taarifa habari, kuna jingine sema katuni za watoto au watoto watakaa na katuni, eh, hizo katuni zina faida gani kwa watu? faida jingine? Taja mjomba. Ingine lipi? Alafu sasa tukutajia ya miziki sasa. Tutaje tu ya urudheshe sasa. Ya matamthilia. Watu kwenda uchi mpaka mtangazaji wa taarifa habari. Pia watangazaji wana nguo za kuvaa lakini ncha za maziwa zionekane. Kuna kazi tena. Kuna kazi na tumekwenda mpaka tuona halali kukaa kama mwana mtangazaji kichwa wazi na ncha za maziwa na yale yanayopita kwa taarifa habari. Tuona pia ni halali kutazama. Ushafikia sote. Hakuna shekhe wala ustadi. Ukikosa kula utafungua YouTube. Kadia, yani ya subhanallah. Tumefikwa hapa. Yani kama ile si ile ndoano kule kama samaki ishafuna saba. Kipita kwenye magazeti utasikia kuna kiu, kuna amani, mtu kachorwa, huyo mwanamke uchi. Hawana chochote, maudhui zao mapenzi tu wale. Hakuna chochote cha maana, sijui kwa nini hayafungii magazeti ya. Watu waweza kuandika habari za maana huku za hivi, kuna mazao ya korosho, bei zimepanda, wao nani jana kafumaniwa. Hawana maudhui yoyote kila ukipita, mkuchafua macho. Yani kuna magazeti yana maudhui yote mapenzi na miziki. Kwa hizi wasaili ilam zimetuharibu kwa kiasi kikubwa ya subhanallah. Uwezi kuelezea ukafika. Na ndio maana wanawachuoni wa ahli sunna walipoharamisha haya na TV. Sio kwa sababu hawajui kwamba kuna japo faida za kukaa waweze ukatazama kuna kipindi cha dini. Kwa sababu hiyo kipindi cha dini nenda kasome msikitini. Kwani hao wote walokuwa maimamu maulama wakaijua dini walijua kupitia TV? Takutusumbua hapa. Kwani kuna mtu ukisema hivi ati anaona kwamba huwezi kuishi sasa hivi ulimwenguni bila TV? Kwani kuna mwingine nyie mwaweza mwingine mkanielewa? Kuna hao wengine wanokuepo huko akisikiliza wana ostazi kaishiwa sana, umeishiwa wewe. Wewe ndio umeishiwa. Yaani wewe wafikiri sisi hatuelewi kwamba tuweza kuishi bila TV? Na watu waliishi bila ya TV, tena watu bora kuliko sisi. Watu walifanya maendeleo bila ya TV. Sasa kwani sisi hatuishi? Sijui wenzangu, lakini mimi Allah shahidi sina TV wala radio. Kama mke wangu pia namruhusu kama asema uongo ajitokeze, muongo anayo. Sina TV wala radio na naishi haya. Hizo habari za moo kwani tusijui? Mbona tusijua? Na kwangu sina TV wala radio. Mbona tutajua kama rais kasema kule korosho zinunuliwe 3000? Watakaoshindwa atanunua yeye na wanajeshi watapita atanunua kwa siku mbili. Mbona tutajua? Na mbona sina TV wala radio? Yaani wewe unajiona wewe mjanja, hamna kitu. Sijifanye wewe mjanja kwa na TV ndio ujanja, flat screen ukumbini, ukaeka chumbani ukajiona ndio umeendelea. Kumbe waandaa majambazi tu. Waandaa watoto wabaya tu. Wewe waandaa mmonyoko wa maadili tu kwako. Una unachokiandaa chochote? Sasa hizi wasaili ilam na sasa hivi ndo zazidi. Kuna Instagram, si kuna mengo, si kuna kata, kuna Apple. Kutakuwa na orange, kuna hivi. Eti mkuta mtu salafi ni follower wa mtu fulani. Eti salafi follower wa Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Salafi kwa Instagram eti follower. Kuna mtu fulani huko isha Amerika simtaji. Salafi eti follower mtu fulani. Wataka nini sasa? Kwa zinazo ingia za dunia. Watu wako uchi, ingia hivi weza kukumba tu. Sasa si wafumba macho zikiingia bali. Uongo uongo tu, ujanja ujanja. Hizi wasaili zimetuharibu sana. Inshallah wakati umekwenda kidogo. Wakati umekwenda kidogo. Lakini maudhui inshallah taala yataka tuzungumze, sio kila siku tuzungumze mambo ya maana. Na kuna ilaji zake. Sababu alafu kuna ilaji zake. Na sababu haijaishi hapo. Kuna marafiki wabaya. Ziko nyingi yani sababu. Siko nyingi sababu zinazopelekea hapa. hawachagui rafiki. Wewe huna uwezo wa kumchagulia mtoto wako rafiki. Shampeleka shule. Shule kuna rafiki wabaya na wazuri. Basi madamu rafiki yake kwenye hisabati, kwenye discussion basi. Kwa sababu ziko nyingi sana. Lakini tukipata muda tunaweza kuja kutaja ilaji kwa kiasi fulani. Japokuwa haya mazungumzo kinyume cha haya ndio ilaji yake. Ni lazima tushughulike na elimu ya dini. Tuwasomeshe sana watu elimu ya dini. Tusome dini, tusomeshe watu. Tufanye kampeni ya watu kusoma dini, ndio salama ya huu mjitama. Wazazi wawe karibu na watoto wao, ujue utaulizwa tu. Na tuwe wa kweli kwamba hawa watoto tawaandaa kisawasawa kidini, au kuna mambo unaandaa vizuri. Yaani mzazi anakusimamia homework ya mtoto ya shule lakini madrasa haelewi chochote. Mzazi shule za kalipa ada milioni 5-6 mpaka huu mmoja. Uongo mama. Yaani watu wanazitafuta hizi hela labda wazipate hapa ziendeshe markazi, walimu walipwe. Yeye enda msomesha mtoto shule milioni 6, 7, 8, 9, 10. Mtoto asafirishwa ndo asomeshwa India. Wataka nini? Alafu kule India arudi na nini? Kama alikuwa hapa kidogo na dini akienda akirudi aswali na skafu. Kuna yale mavazi ya Kiislamu ya kisasa. Ishajifunika kichwa hapa kidogo. Kafunika na hapa basi huku chini aweza kuvaa chochote tu kukuta mtu aswali. Kama ni salafu umempeleka nje karudi basi umeona labda na taksi utaivutavuta kidogo juu ya kongo mbili basi. Yanja ujanja na videvu za kachi hapa kumrudisha baba kidogo. Hamna kitu. Lakini ukiambua shule ukimwambia madrasa kwa mwezi toa 100,000. Eza akasema dunia yote ikasikia. Sasa kwa nini? Mbona hivi? Mbona sio wa kweli? Sasa wazazi wana nafasi kubwa. Lakini tusitumie faragha zetu vizuri kama tulivyosema. Tuwe tahadhari na hii mifumo ya kielimu. Usije ukapapia tu. Basi tafuta japo hiyo antivirus. Sababu hizi virus zimekuwa nyingi. Hebu tafuta antivirus. Usivamie vamie. Hii sumu hebu itafutie maziwa, lakini sio mchezo. Sio mchezo. Ya mnajua nini? Hata wewe kama unatoka kusoma shule tazama tu. Yaani watazame walivyo wanavukua makuzi yao. Unaona hatari sababu kule shule anaifunza vitu vingi. Ile shule manake ni vitu vingi. Mwalimu anomfundisha hata kama afunza shule gani ya milioni 6. Lakini mwalimu sengine anakuja ana kimini. Hizo shule za Kiislamu walimu wengine ni mabrazameni. Sababu yupo tu mwalimu Muislamu lakini mabrazameni kauramba huyo. Hapa hivi na kadha hana chochote. Ujanja ujanja vile anavyofundisha hana maarifa ya kuweza kumwambia hapa sio kweli. Sambua kuna huko kuna mwalimu ambaye alikuwa afundisha. Atajwa kuna mtu fulani. Huyu kazaliwa mji fulani kijiji fulani kwenye kitabu. Alafu yamba anafanya. Uongo. Sababu yule simheshimiwa kama vile andikwa Mbwana Abdi alikuwa ni rais wa nchi ya Kongo. Alizaliwa katika mji wa Kongo kijiji fulani. Alafu yamba. Uongo. Kwa taza lakini kidogo uongo. Yaya aliandika sio kweli. Hii siasa tu sio kweli. Sasa yeye sasa anasema uongo. Mwalimu ajisomeshea. Jua limetulia and the other bodies revolve around the sun. The sun is stationary. Natoka povu tu. Jua kweli limetulia. Ashamsu tajiri li mustakari laha. Yo unafundisha watoto jua limetulia. Unachora pale solar system na nini. And the other bodies revolve around the sun. unashaukwa mwambie uongo, jua lenda pia. Allah anasema hivyo wewe waweza? Kuna walimu wao. Sisi kinyume kabisa na wanaochuona, atakayeitakidi jua limetulia kafir. Sababu jua lenda, na Mtume aliwauliza masahaba, hadithi ambayo ipo katika sahihi, ili jua nyinyi mwalijua lendapi? Akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Akamwambia hili lenda, lenda la sujudu katika arshi rahman, na hiyo ndio mustakari yake iliyotajwa kwenye ile aya. Alafu mpaka laambua nyanyuka uchomoze kule ulikotokea. Sasa Mtume asema mpaka siku likiambua chomoza upande huu unakozamia, ndio kiyama. Mtume sasa hiyo ndajakaa jua bwana limetulia. Sasa vipi? Mtume asema lazunguka lenda, wewe limetulia. Tena Allah asema lenda, wewe sawa limetulia. Sasa walimu hao wapo wanaojua kwamba ndoa za mitaala zina faida yake, lakini akisomesha kwenye ngoso nguo za mitaala hakuna mapenzi ya kweli, ili mwanafunzi aweze kujibu kitabu, waweza kusema jamani hapa twasema, lakini uongo bwana. Ndoa za mke zaidi ya mmoja ana raha yake. Allah asingeruhusu ili jambo isiokuwa lina hikma baada ya. Na kama ni mwanamke naye aweze kusema hivyo kwamba jamani, ndoa kuolewa mume kuwa mke zaidi ya mmoja ni jambo la kisheria zuri tu, hapo napo ndo usiseme, hata awe na dini ya salafia kusema hivyo makazi. Sasa tutazameni hayo mashule na hizo virusi zilizomo na hizo sumu, wapambana vipi wewe? Au basi twende tu shule ikiwa na ada kubwa ndo unakupeleka? Basi hakuna hata sahali kidogo. Inshallah tumuombe Allah tabarak wa taala, jamani atuwafikishe, atuwafikishe kuishi katika njia ya sawa. Wakati tuliokuwa nao ni wakati bwana Mtume amemtaja alayhi salatu wasalam. Hatari, nyumba za kupanga mitihani, ukipanda daladala mtihani, ukipanda gari na mpaka hapa. Subhanallah, kama hulikuwa humjui, sijui mwimbaji gani utamjua, kwani TV imefunguliwa hapa, basi utalala, utafanya mwisho, utakwenda spika zote, kila gari ina spika. Naambiwa eti ukisema, ambua sheria yasema gari zote za mbali ziwe na TV. Sasa sijui kweli, ili kwamba wasafiri wachoka sana wawekewe kitu cha maliwazo, gari za kutoka Dar kwenda Mwanza, kwa kuna gari nyingine za Waislamu ndo ambua alal aqali ndo yakuwa mzee majuto, basi ile michezo ya kuigiza igiza na michezo ya karet. Kwa utakwenda mara utamwona mzee majuto, mara kafiri, utakwenda utafumba macho utainuka umeona, mara tena kikibwa kichekesho kimekuingia unawacheka usha. Ya subhanallah, yani hujui ufanyeje. Mwisho ona sasa, kwa wakati uloishi kumbe kumcha Allah uwe na gari yako. Sasa ukitoka Tanga waja Moshi, gari yako utia mafuta salama, waja sawa. Haya, sio kuwa na magari. Wanaofanya kazi ya bodaboda masalafi, mtiani salafa, mkuta kapakia mwanamke huyo kaegemewa salafi. Salafi we. Yani subhanallah, hii ni hirafa. Hebu nyinyi tazameni, tunaishi katika wakati mgumu sana, tuna hali mbaya sana. Au masalafu machagua wanaume tu peke, wanaume tu mko kwenye msamo huo? Ukiwa na saluni, mtu ataka kunyoa kiduku, bwana haramu sinyoe, utaonekana saluni yake wa ajabu sana. Basi mwisho tuuzeni karanga, si ndio? Labda kazi ya halali. Ya nini ufungue saluni tena sala utafute shugwa? Utakimbiwa wewe na saluni yako. Sasa sisi tumepanda gari hapo, muulizeweza kumuza kona. Hapa tumekuja ukumbi wa disco. Kwani kuna mtu alikwambia ataka huu muziki humu? Sasa kama umeuweka huu kwa vigezo gani? Kwa sababu kuna watu hawapendi. Labda wewe umeweka kwa wanaopenda, wasiopenda utawawekea nini? Ekeni TV mbili basi. Yaani mtu aweze kuhoji naye mwisho. Na siku mimi nilikuwa naja huko, ya subhanallah, kuna gari moja inaitwa Raqib, ilo jina lenyewe Raqib, kuingia ile TV mapicha ya uchi watu wacheze, na vijana fulani hivi Allahu aalam mesafahamu vizuri kinaonaisha Arusha, lakini sura yao ya kisunna kilemba na kadha. Sasa wajua masalafi walikuwa tena maanswari huko ala kule, wale mabwana mambo kuanzishwa gari inaondoka, kwambe bwana sio tu ambao nauli yetu aise vipi, asema sisi hatuwezi kukaa tukaanza kusoma dua eti na uchafu huu. Yani hapa nianze alhamdulillah alladhi sakhara lana hadha, hapa uchafu huu mimi naomba nauli yangu, tafute gari nyingine, na mimi gari ile ndo napanda. Kufika yule bwana Samia njua ustazi eti nini, ama bwana anambia mimi pia yangu irudi kama nilivyo. Haya, wasemaje hapo na sasa? Utatetea nini? Usha tukaanza kusema, akasema bwana mmoja, nyie mnaishi ulimwengu wa ajabu sana. Bwana kajiamini sana. Nikamwambia ulimwengu wa ajabu ni upi bwana? Namwambia hivi, wewe umesimama kwenye gari, baba wa familia, kama una mke na watoto wako, watakutetea hivi vitu? Wewe ulimwengu wako ambao sio wa ajabu ni upi unaoishi? Kuna watu humu wapagani, nasema. Nikamwambia hivi, haya mpagani manake hana dini, lakini upagani waruhusu kwenda uchi? Kama wewe kama huyo mpagani anyoshe kidole, ambaye mpagani kavaa chupi huko au yuko uchwa nyama yuko. Sasa kwa sababu alikuwa anazungumza hivi, ndio usinyoshe kidole bwana. Kashashindwa hoja, aleta mengine, naambia mbona wewe ufanye hivi, sababu yeye pia akisema afanye hivi, naambia mbona ufanye ngumi hivi. Yaani mwisho onekana yani kituko kila sehemu watu. Sasa wale mabwana vijana kidogo sijua wale, naambia ustazi usiogope bwana, sasa vijana wa Kiarusha sasa. Nataka kuchezewa sasa. Utazima TV au rudisha hela? TV kazima. Na wale ustazi yule usimuogope, sio alipokutisha, sio utaona. Ukifika pale stand kama wewe ni mgeni,